Αν σου ατούσε τη μάτε πάκνε, μα ουσάμα πιλμουάσα στη Μαλία, λι ιάνα τη αβιδά τη τζουνσιάτ, για μα σάμιν νοανιστίν, μην Ιούλιο Λμάτι, αλλά ράγμι μιλάν μου άρδατη, ο αριστινκάρι σοδιδάινι, λι μουτατοριδάτ, μιλάν ιστρικά κελ τζινσι, λι λιτζέσι λαβανί, ο αουσάτη κουρεζινομία. Τα κούλα μου να το μάτλ, ιστιμάει του λμαντανία, μην μουχτάλ φιλ μαχάφιλ, φι κουρεζινομία. Ινα ινσουά εσυρτήμα τη χιανία, μα ουσάμα πιλμουάσα στη Μαλία, هو تصرف معادي للأمة يهدف إلى طمس جرائم الإمبريالية اليابانية الكبيرة اللاخلاقية مقابل قلة من الأموال وأعلنت الإبطال الشامل للاتفاق الخضوي وتخوض النضال.